da. Oczy miasta, da. Walka walką, alko narko, pozdrowienia nosę marką. Gdzie z pojarką? Tuż pod ścianą, facio prosi o browarko. Tuż na nocka, twoja wola, przeżegnam stronę do kościoła. Łapię chwilę, moja wena mnie do siebie woła. Rozpalando, blanta na sen, to te chwile, co są nasze. Z optymizmem przyszłość patrzę, oczy miasta tak ładne, tak zdradliwe i tak harde błyszczą. Chyba je ukradnę, zaczarują mnie jednego, ja przed nimi nie upadnę. Zmęczone, zranione, przekwione w oczach kwinki, psy szukają śladu zbrodni, każdy ma swoje rozkminki. Pielęgnąć te roślinki, co się stanie, riki tiki. Pozostaniesz permanentnie jak na ustach ślady szminki. Jestem dziki, jestem zły, oczy znają kurwy psy. Te spojrzenie na nich działa tak, że wystawiają kły. Ja i ty, pośród nich mam alergię na ten syf. Oczy miasta prowokują, mają bardzo duży wpływ. Oczy miasta nie chcę widzieć, nalej wódki mi w kieliszek. Nie zamieniam serca w kamień, jak jebany bazyliszek. Nie chcę słyszeć twoich łez, powiedz jaki tego sens. Wielką chęcią się zeszmacić i zajebać w ostry dęs. Oczy miasta przerażone, czy to jest skuter koreańczyk. Nikt cię tu nie będzie tulił, nikt cię tu nie będzie niańczył. Oczy miasta będzie walczył, ten co w ziemię się nie patrzy i nie mówi, że deszcz pada, gdy się pluje pod chujaszczy. Oczy miasta tu widzą, co kto robi. Oczy miasta, czy spojrzeć w nie chcesz? Oczy miasta, jebany monitoring. Może zawsze w nich zgubić się też. Oczy miasta, bo piękno to nie wszystko. To nie wszystko, co tak ważne gdzieś. Oczy miasta, czy jestem z nimi blisko? Żebyś wiedział, że tak właśnie jest. Oczy miasta cię zakręcą i to z bardzo wielką chęcią. Nie kumatek, życie zrucha i wydmucha niczym dzięcią. Tylko weź sięgnij pamięcią, tylko rzuć wspomnieniem wstecz. Trój się pierdoloną tęcią, diabeł nad tym trzyma pierz. Oczy miasta wyrwi chwasta, co fermentem wszędzie szasta. Spoliczkuje ciebie chujem, chujem w oczy cię wychlastam. Nie jednemu wyszły gały, kiedy są pobite gary. Nie ma co, wale to idę i nie tracę wiary. Ej stary, towary, chuj wie kim i jakie sprawy. Powiem tyle, oczy miasta, weź nie odpierdalaj siary. Niech płonie cannabis, please, jak do zdjęcia cheese. Żeby wszystko w życiu wyszło, nie tylko na focie myśl. Myśl, kurwa kocie, przekaz chodzi na pilocie. A ja wiem, że rusza do cię, bo cię bardzo dobrze znam. Sam na sam, to WGP daje gazu do podłogi. Silnik mieli tą benzynę, w pizdę daje kurwy z drogi. Oczy miasta, wszędzie tłoki, awantury, hajs, wyroki. Żarty kończą się, gdy Wisła wypluła jego zwłoki. Lata choć nie modern talking, a co drugi tu wojownik. Nie zawinił, nie oszukał, a go wzięli na celownik. Oczy miasta tu widzą, co kto robi. Oczy miasta, czy spojrzeć w nie chcesz? Oczy miasta, jebany monitoring. Może zawsze w nich zgubić się też. Oczy miasta, bo piękno to nie wszystko. To nie wszystko, co tak ważne gdzieś. Oczy miasta, czy jestem z nimi blisko? Żebyś wiedział, że tak właśnie jest.